En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til et sammendrag af kampagnesporet med Mads Fuglede og David Trads. Der har været valg til to kamre, ja, og en række poster ude i det politiske landskab i USA. Og hvis vi nu ser på det føderale niveau og koncentrerer os lidt om det her i starten, så er det gået sådan med valget til senatet, at det er blevet en stor bet for demokraterne og en ret markant sejr for republikanerne. Og så gør det stik modsatte sig gældende for repræsentanternes hus. Så the winner takes it all. Republikanerne vil sige ja i senatet, og demokraterne vil sige ja til the winner takes it all i repræsentanternes hus. Ja, så har vi jo den vidunderlige præsident Donald Trump, som da det her mudrede resultat, som du lige forklarede, Mads, det stod han klart. Han er ikke i tvivl. Han er ikke i tvivl, kendt. Fordi han siger simpelthen, han har ikke sagt ord, tremendous, men han har sendt tremendous victory. Thanks to all. Han har simpelthen vundet en imponerende sejr, og der kan vi jo godt, inden vi går for dybt. Jeg tror ikke, han har læst helt ned i alle tallene. Nej, men det er også meget at kræve, men det skal vi prøve at nå i næste par timer. Men vi skal i hvert fald starte med at sige, en enestående sejr til republikanerne, det kan vi godt blive enige om, det er en overdrivelse. Ja, det er det. Og vi kan også godt blive enige om, at det her ikke er en jordskredssejr til demokraterne. Jeg er lidt nået frem til den konklusion, at begge partier på en eller anden underlig måde har vundet. Mm-hmm. De republikanere, der frygtede en nedsmeltning ved det her midtvejsvalg, har ikke oplevet en nedsmeltning. Okay. Og de demokrater, der frygtede, at de ikke kunne levere på det, der var i meningsmålingerne, de har langt hen ad vejen kunne levere. Så jeg tror, begge partier vil gå ud og måske i sådan et stille sind tænke, det her resultat, det er langt bedre, end det vi havde frygtet. Mm. Jeg ved godt, at demokraterne havde sat næsen op efter den her berømte blå bølge, man talte om, som viste sig kun at være en bølge, der rækte til repræsentanternes hus. Mm. Omvendt så havde republikanerne en stor frygt for, at de simpelthen skulle bortdømmes fra begge kamre, og det skete så slet ikke. Nej, fordi det vi kan sige, Mads, det er, lad os bare lige summere op, det ser ud som om, at demokraterne vinder 25, måske 26 mandater i repræsentanternes hus. Det er nok til at få et flertal. Og på den anden side i senatet ser det ud som om, at republikanerne ikke bare fastholder deres flertal, men øger det fra 51 til måske 54 eller 55. Ja, lige præcis. Og det er der, det står. Så det vil sige, at vi har virkelig det, vi kalder et divided government, som det hedder i USA. Ja, og som man jo har haft i lange perioder af USA's historie, og det er normalt noget, der fører til, at de to partier sætter sig ned og siger, nu bliver vi så nødt til at finde vores evne til at lave kompromiser frem, og så gå i gang med en meget pragmatisk dagsorden, hvor alle sådan får lidt. Der er nok noget, der halter nu for at nå derhen. Der er man ikke rigtig i amerikansk politik og har ikke været længe. Mads, jeg synes lige, vi skal gøre opmærksom på en ting, som jo er en klar vinder ved det her valg, som måske ikke så mange tænker over, fordi de for en gang skyld vinder. Hvis vi stiller tiden tilbage, hvis vi nu havde stået her præcis dagen efter valget af Donald Trump tilbage i november 2016, så var der to ting, mange folk var overrasket over. Den ene var, at Trump havde vundet. Den anden var, at meningsmålingerne havde taget så dramatisk fejl. Den her gang har de fået oprejsning, for de har nærmest på pointet forudset det her. Meningsmålingerne har vist sig meget bedre den her gang, og det må man sige, altså, jeg ved ikke, om meningsmålingerne var så dårlige, som man gjorde dem til sidst, men fordi man skal huske, at når nogen har en lille sandsynlighed for at vinde, så er der jo netop en sandsynlighed for, at de kan vinde, og hvis de så gør det, så er det jo noget, der er inden for det, der er sandsynligheden i målingen, men denne her gang er det, målingerne sådan generelt forudsag, det, der oftest er sket. Ja. Lad os prøve at gå i dybden, Mads, til at starte med valget til senatet. Vi starter der, så vender vi tilbage til repræsentanternes hus. Bagefter endelig, så kan vi undervejs selvfølgelig tage en løbende analyse af, hvad det betyder for henholdsvis demokraterne og republikanerne. Hvis nu tager diskussionen om senatet, så var det sådan, at inden det her valg, ja, der havde republikanerne lige præcis flertal, 51 mandater, hvor vi over på den anden side havde 49. Og målingerne, som vi talte om lige før, tydede på, at de ville fastholde det og gå en lille smule frem endda republikanerne. Men der var jo et håb. Der var jo et håb hos demokraterne for, at hvis der nu var medvind på alle cykelstierne, så kunne de vinde. Og der var en person, som vi zoomede ind på Mads mange gange, som skulle vinde, hvis det skulle lykkes for demokraterne. Det er herr Bredesen, du tænker på. Det er herr Bredesen. Det er Phil Bredesen, som han hedder på amerikansk. Men vi kalder ham Bredesen, ikke? Jo, det gør vi. Lad os bare gøre det. Jeg ved ikke, om jeg ikke forbeholder mig retten til at kalde ham lidt af hvert. Ja. Alt efter, hvordan jeg lige synes, vinden blæser på herr Bredesen. Men han har underpræsteret i den grad, og beslået ret klart til senatsvalget i Tennessee. Tennessee er ikke et politisk landskab, der sådan har skabt mange valgsejre i historiens løb for demokrater, i hvert fald ikke på den her side af den amerikanske borgerkrig. Så der er sådan lidt knas generelt for demokraterne der. Men man havde en kandidat i herr Bredesen, som sagde, at der var meget af det, Trump sådan stod for, han egentlig godt kunne lide politisk. Der var også noget, han tog afstand for, og han var tydeligvis en, der forsøgte sådan at finde et centerpolitisk budskab, som både republikaner og demokrater skulle kunne se sig selv i. Mm-hmm. Altså en kandidat, der aktivt ikke førte valgkamp mod Donald Trump, men mere forsøgte at tage noget af vinden ud af det, der havde givet Donald Trump et godt valg i Tennessee tilbage i 16. Og så skal vi huske på, at herr Bredesen her er 74 år gammel, tidligere guvernør, inden da en meget succesrig forretningsmand i Tennessee. Han sagde, som du sagde her, han prøvede på at køre ind på midten, han prøvede på at sige i sin valgkampagne, i sine reklamer, at jeg kan kende forskel på personen Trump og så den politik, der føres. Alligevel vandt han ikke. Lad os lige høre. 44% står han til lige nu. Præcis. Og det må man sige er jo ret langt fra at være i nærheden af at vinde det sæde. Så han har været en, der har underpræsteret, og hvis man er progressiv demokrat, så vil man sige, se, det er det, der sker, når man stiller nogen op, der fisker i Donald Trump-land. Ja, præcis. Men så kan vi venter lige, hvor vi går hen, for jeg ved godt, du har en anden eksempel på, at det godt kunne lade sig gøre. Men vi stopper lige, vi vil lige høre herr Bredesen, fordi vi har beskæftiget os så meget med herr Bredesens mulighed for at vinde valget i Tennessee. Vi har endda lovet, vi ville finde ud af, om han var dansk afstamning. Det har vi simpelthen forsømt. Ja, det vil ikke komme til. Det er ligesom den der udsendelse om de amerikanske præsidenter. Ja. Vi skal nok levere på det, vi lover, men vi lover ikke, at det sker i de kalenderår, hvor vi giver løftet. Præcis, det er godt sagt. Lad os lige høre, hvad herr Bredesen sagde, da han erkendte sit nederlag i nat. And I want to say one particular word to all the young people who worked on the on this campaign. It actually surprised me, the number of young people, and it encouraged me about the future of our country and the future of our democracy, the kind of energy and idealism that people had. I do have one word for you, or some words for you, and that is, please, do not be discouraged. Your idealism is amazing. Keep on going. Ja, Mads, herr Bredesen, han siger simpelthen til de unge, han er selv 74, han siger til de unge, giv nu ikke op, men jeg synes faktisk, han lyder som en lidt træt ældre herre, der er lidt træt af at have tabt så eftertrykkeligt. Altså, hvis nu de unge havde stemt, som de gjorde ved sidste valg, og der var nok af dem, der var ude at stemme, så havde herr Bredesen også fået mere end 44%. Ja. Det må man gå ud fra, medmindre Tennessees unge er markant anderledes end andre unge i USA. Ja. Så Tennessee, det var et godt billede på, at hvis der skulle være medvind på alle cykelstierne, så skulle de vinde der. Det gjorde de ikke, og så kunne man dybest set begynde at sige, så kunne det ikke lade sig gøre. Men du pegede jo på, at der var en anden ældre hvid mand, som var demokrat, som faktisk formåede at finde en vej til vælgernes gunst i ingen ringere stat end West Virginia. Ja, det er Joe Manchin, som er senator der, og skulle forsvare sit senatsæde i en delstat, hvor Trump vandt meget, meget klart. Mm-hmm. Og hvis man rejser igennem West Virginia i dag, især den del af delstaten, der ligger længst op mod Appalachierne, så vil man se, der har de ikke fjernet deres Trump-skilte, Trump-Pence-skilte fra valget i 2016 endnu. De fører stadigvæk valgkamp sammen med præsidenten. Mm-hmm. Det er et sted, hvor man var meget bekymret hos demokraterne for, om Trump-effekten ville betyde, at man kom bagud i optællingen til senatet der, fordi Manchin ikke vil kunne forsvare sædet. Nu skal man dog huske, at Manchin er så højorienteret end demokrat, at i rigtig mange delstater i USA, der ville han ligge til højre for den lokale republikaner. Ja. Men sådan er West Virginia en anderledes stat end så mange andre stater i USA. Det tør nok siges, Jørgen Masser. Det er et af de steder, hvor man nemmest kan komme fra, hvis man nu er i Washington D.C. og kommer ud i det helt anderledes Amerika, for det er kun nogle ganske få timer. Det undrer mig, de her mange mennesker, man fra danske medier sender til Washington D.C. for at dække amerikansk politik, og som altid bliver overbevist om, at USA bliver sådan en version af det, Obama eller Hillary Clinton siger i løbet af de næste 14 dage, eller det Bernie Sanders har sagt, ikke nogen gange lige køre en tur til West Virginia for at se, der er også et andet USA lige ganske, derude. Ganske få timer derfra. Joe Manchin, han vinder altså i West Virginia, og han er så til gengæld, nu sagde vi lige her, Bredesen. Ret flot valgsejr, må man sige. Han får 49,5% af stemmerne, og hans modkandidat er noget efter ham der. Ja. Så der er ikke nogen tvivl om udfaldet der. Og det vil, så her har vi et dilemma for demokraterne. Præcis. Skal demokrater som generelt som parti, skal man trække mod højre for at finde et budskab der, så man kan få vælger over midten, hvis man overhovedet kan tale om, at man gør det længere i amerikansk politik. Så vil nogle demokrater sige, nej, se på hr. Bredesen, det går galt. Ja. Eller andre vil sige, se på Joe Manchin, det kan man godt. Der er et dilemma for dem der. Og så kan vi tage et andet valg, Mads. Vi kunne tage senatsvalget i Florida, men lad os lige zoome ind på i stedet for på guvernørvalget dernede, for der har vi i Florida, der har vi ekstremerne repræsenteret ved guvernørvalget i Florida, og det ender også her med en republikansk sejr. Meget snært, men en sejr bliver det til. Ja, der har vi en kandidat til guvernørvalget, som Trump selv er med til at skubbe frem, DeSantis. Og han ender med at slå en meget progressiv borgmester fra Tallahassee, der hedder Gillum, som ville have været den første sorte guvernør i Floridas historie, hvis han havde vundet valget der. Og tidligt i optællingen, der lå både Gillum og Bill Nelson, altså senatskandidaten for demokraterne, rigtig pænt, men de kunne ikke holde i helt til mål og bliver begge to slået. Det er, Gillum har indrømmet, eller var ude at sige nu, at han har tabt. Jeg er ikke sikker på, at Nelson har trukket sig endnu, men det ser også ud til, at det er Rick Scott, der vinder senatsvalget der. Lad os bare lige holde os til det der guvernørvalg et øjeblik, inden vi vender tilbage til senatet, fordi jeg synes, det er så interessant. Altså, Gillum var jo tæt på at vinde, men vinder ikke. Det var meget, meget, meget, meget, meget snært. Men hvis nu han havde vundet, Mads, så havde det jo været et signal om, at den der mere progressive kurs for en stor stat, som Florida er en af de fire store stater, virkede. Og ja, og jeg vil, hvis jeg var demokrat og var til den progressive udgave af deres partis politik, så vil jeg sige, at Gillum har fået et rigtig flot valg. Og det samme oplever vi, det, især når vi har gået i gang med anden time, kommer vi til at tale meget om Beto O'Rourke i Texas, som også er en forholdsvis progressiv kandidat, eller en, der sådan lidt fisker i begge søer på den demokratiske fløj, men der er ikke kun nederlag på nederlag for de progressive kandidater, men man må sige, når man sådan gennemgår listen af hvem, der har vundet, så har den progressive fløj ikke fået det løft i det demokratiske parti, som de havde håbet på. Lad os lige nu nævnte du lige kort, at der selvfølgelig også var senatsvalget i Florida igen. Meget, meget tæt. Så tæt, at meget det ikke tæt, helt afgjort, men det ser ud som om republikanerne i amerikansk historie, der har brugt flest penge på nogensinde. Så begge partier gik virkelig efter at vinde i Florida. Bill Nelson, den siddende medlem af senatet for demokraterne, var op mod Rick Scott fra republikanerne. Der var mange, mange kræfter uden for staten, der var involveret i det her valg, fordi det er, altså Florida er ikke bare Florida. Florida er også den tredje største stat i USA. Det er den stat, der er den mest afgørende svingstat, når der er præsidentvalg i USA. Hvis man sidder på guvernørposten og har stærke senatorer der, så kan man tilrettelægge en valgkamp der, sådan at det gavner det parti, der nu sidder på de poster. Og begge de poster går altså til republikanerne. Det senat er bare rigtig skidt for demokraterne. Et lille flashback til den der nat, hvor Donald Trump han vinder i 2016. Der sidder du og jeg over for hinanden på et tidspunkt ude på TV2 News midt om natten. Og der lægger du en seddel hen til mig, glemmer jeg aldrig. Fordi du lægger sedlen hen, da du begynder at nærstudere alle de små resultater rundt omkring i Florida og siger, han vinder. Ja, Trump på tidspunkt. Vinder. Ja, Trump vinder. Du skrev, Trump vinder på det der tidspunkt. Og det er jo fordi, som du er inde på, at Florida har været en swing state. Det er sådan en, Obama vandt den for eksempel, og Bush vandt den. Så vi har det der, det tipper frem og tilbage. Og denne her gang er det så tæt, at jeg tidligere i dag, jeg kan ikke huske, om det var dig, der sagde det, eller en sagde, at det er som om alle valg i USA er så tætte, at lige meget hvad man spørger om, så vil den ende. Det var Martin Krasniks sjove pointe. Jeg ved ikke lige, om det var noget, Krasnik selv var kommet på, men Krasnik sagde, at valg i Florida er altid så tætte, så hvis man skulle vælge mellem ren kærlighed eller et spark i hovedet, så ville det falde ud med 51-49% til den ene eller den anden side. Præcis, men the winner takes it all, som du sagde, som vi snakker om i starten, og her sker der altså det, at det ganske sikkert er, at republikanerne med det yderste af neglene vinder både guvernørvalget og senatsvalget i Florida. Og det var også et af de steder, hvor demokraterne skulle have holdt deres senator, hvis de skulle have haft en chance for at vinde. Ja, og et sted, hvor når man bruger så mange kræfter på at få sine vælgere til at møde op, på at købe reklamer, hælder så mange penge i et valg, så gør det selvfølgelig også mere ondt at tabe det. Og så er det jo en ringe trøst, at modparten gør det samme. Florida er et af de valg, som kommer til at gøre ondt i det demokratiske parti, og noget af det, der vil være sådan en lidt bitter pille, når de sådan skal gøre boet op efter det her midtvejsvalg. Men der er heldigvis andre ting for dem, der er gået meget mere positivt. Ja, lad os tage et sted. Det er godt nok sådan lidt blandet landhandel om Bernie Sanders. Han er demokrat, eller om han er uafhængig. Det kommer lidt an på, hvilken dag du spørger ham. Men han er i hvert fald blevet genvalgt oppe i Vermont. Og Mads, det er jo trods alt et eksempel på, at en meget progressiv, det kan man næsten ikke blive mere progressiv, venstreorienteret, end den her kandidat, Bernie Sanders, der var lige ved at slå Hillary Clinton tilbage i primærvalgkampen i 2016. Han vinder, selvfølgelig, havde han sagt, endnu en periode som senator fra Vermont. Vermont, der så det ud til, at Bernie Sanders vil næsten opnå 70% af stemmerne. Det er et ret klart mandat, og han stiller jo ikke op for demokraterne, men det er dem, han selvfølgelig i alles bevidsthed repræsenterer. Hvis nu Vermont var et dansk politisk parti, ville det så være helt skævt at sige, at de ville være sådan noget alternativt-agtigt? Nej, det ved jeg ikke. Det er jo svært, fordi hvis du ser på det danske politiske landskab, så er der jo bred opbakning til den måde at være socialliberal på, som Bernie Sanders står for. Og jeg tror egentlig på mange stræk, at Bernie Sanders vil kunne finde sig til rette i rigtig mange folketingsgrupper i det danske folketing, hvorimod det for rigtig mange andre amerikanske politikere, inklusiv Hillary Clinton, ville være rigtig vanskeligt på mange politikområder helt at finde sig til rette i en dansk politisk kontekst. Men man skal altid være meget varsom med at sammenligne USA præcis, og Danmark. Præcis, og vi husker jo alligevel det gode slogan, Feel the Burn, fra dengang han forsøgte at blive præsidentkandidat sidste gang, og var meget, meget tæt på at blive det i virkeligheden. Lad os lige høre lidt ord fra Bernie Sanders' takketale, da han meget, meget hurtigt efter valgstederne var lukket i Vermont, blev erklæret som vinder med god grund, fordi han fik et kanonvalg. Lyt til ham, hvis du har glemt, hvordan han lyder. We have a president of the United States who is a pathological liar and is doing something that no president in my lifetime has ever done. And that is, instead of bringing the American people together, he is trying to divide us up based on the color of our skin, based on where we come from, based on our religion, based on our gender, based on our sexual identity. Our job is to tell this president that we will not tolerate policies which are racist and sexist and homophobic. Ja, han går til den. Donald Trump, han er racist, han er homofob, han er en patologisk løgner, og jeg ved ikke hvad. Hvis man tænker, at Trump er den eneste, der har det med at køre den politiske retorik derop, at det er nok deler valgene mere, end det samler det amerikanske vælgerkorps, så er han ikke helt enig om det, må man så bare sådan i al stilfærdighed iagttage, når man har hørt de her ord. Præcis, og hvis man nu husker på, at man sådan ser hvert amerikansk parti, demokraterne og republikanerne, som sådan et stort telt, hvor man står indenunder, så må vi også sige her, nu har vi hørt Phil Bredesen, og du har talt om Joe Manchin. Det er sådan, hvad skal man sige, den højere del af demokraterne. Her går vi godt nok langt til venstre retorikken, komplet anderledes end den, de to står for. Ja, i USA, så markerer Bernie Sanders og hans demokratiske socialisme jo en kurs, som i USA er meget, meget anderledes end den, de andre står for. De kalder sig selv for progressive. Vi vil sige, at de er meget mere venstreorienterede end de andre. Ja, og man kan ikke rigtig bruge, Mads, det som en ledetråd til resten af USA, at han er oppe i Vermont, meget lille delstat, oppe i det nordøstlige USA, sådan lidt nordvest for New York City, hvis man kører opad der. Man kan ikke rigtig bruge det som en ledetråd, fordi det er en ret speciel situation. Bernie er simpelthen fra Vermont. Han har været borgmester, han har været lokalvalgt, han har været kongresmedlem, han har været senator, han har været præsidentkandidat. Han er, havde nær sagt, lige med Vermont. Det er en ganske særlig situation. Ja, det er det. Og det er jo, altså, havde Bernie Sanders ikke fået det her, den her ekstreme opbakning og uventede opbakning i primærvalgkampen mod især Hillary Clinton, så ville han jo have været det, han har været i alle årene, sådan en interessant, men lidt aparte stemme i det politiske landskab. Nu er han pludselig blevet en, som store dele af det demokratiske partis vælgere samler sig omkring, og også mange kandidater, der stillede op til det her valg for demokraterne, har brugt et politisk program, der til forveksling ligner det, som Bernie Sanders stillede op med tilbage i 2016. Dette er Radio 24/7. Et valg har vi sådan talt meget om, og hele tiden sagt, at vi ville vende tilbage til, Mads, nemlig det, der foregik i Texas, en af USA's allerstørste stater, mest folkerige stater, fordi det er et sted, hvor republikaner normalt vinder sikkert, og denne her gang var det lige ved, at demokraterne med deres forholdsvis ukendte, sådan i den store brede offentlighed, kandidat Beto O'Rourke, det var lige før, at han stjal det mandat dernede fra Ted Cruz, den siddende republikanske senator. Ja. Og det har jo sendt, altså vi har brugt rigtig meget af sådan forspillet til valgkampen til at tale om Beto O'Rourke på i et omfang, hvor man også må sige, at hvis man læser sådan den danske dækning af valget, så er han blevet gjort til sådan en ny Obama, og for nogen er han jo det. Det har vi jo muligvis et eksempel på her i studiet. I form af Sara von Essen. Sara von Essen, har du nogensinde kigget på Ted Cruz og tænkt, hvis bare jeg havde spillet min kort anderledes? Nej, det har jeg faktisk ikke. Forholder det sig lidt anderledes? Fordi jeg fornemmer også, at det er et... din interesse for Beto O'Rourke er... Selvfølgelig kun fordi... Jeg synes, fordi han er en interessant politisk figur. Ja, det er klart. Ja, det er helt sikkert. Ja, I turnerer bestemt heller ikke andet. Det er godt. Men det, man kan jo godt nogle gange blive rigtig glad for politikere. Ja, og nogle gange er hele pakken, passer bare, det hele bare sammen. Bare for én gang. Ja, og så føler man sig jo heldig, når man ligesom kan følge dem tæt, og de er gode til at være på sociale medier og så videre. Og ja, altså, han er vel også på mange måder, med på alle træk, en drømme. Hvis man skulle opfinde en perfekt politiker, så er Beto O'Rourke jo alt. Han er... en dygtig taler. Han virker som en rar mand. Man kan give ham alt muligt tøj på, og især sådan noget sådan helt hverdagstøj, og så ligner han den nabo, du gerne vil skateboarde med. Skateboarde lige frem. Det er sådan en nabo, jeg aldrig har haft. Undskyld, jeg er lidt overtræt, men ja. Men vi skateboarder gerne med naboen. Jeg er ikke sikker på, at det vil være godt i mit tilfælde. Og så hedder han jo også, det er jo sjovt, han hedder O'Rourke, altså sådan en klassisk irsk navn, og så fornavnet, som egentlig er Robert, men fordi han bor i den del af verden, nemlig spiller tydeligt flansk, så bliver Robert til Roberto, og i virkeligheden til Beto. Så derfor hedder han sådan. Men Sara von Essen, altså historiker og journalist ved Weekendavisen, ikke sandt? Hvad er det ved ham der Beto, der gør, at man sidder i USA, hvis man i hvert fald er demokratisk sindet, og tænker, wow, der har vi måske en. Der har vi ham måske, ham der kan være vores bannerfører fremadrettet. Hvad er det, han kan? Men han har ført den her utrolig positive kampagne, og han har rejst penge fra almindelige amerikanere i tocifrede millionbeløb. Altså han har simpelthen rejst så mange penge. Han har inspireret hele nationen. Det er selvfølgelig også noget, man ser på nu, som demokrat, nogen, der kan række ud over Texas i hans tilfælde. Han har også gået viralt med den her video. Det er jo i virkeligheden sådan, som han nåede måske mig i virkeligheden, og folk uden for USA også, hvor han taler om det her med at take a knee med de her fodboldspillere, mm-hmm. med Colin Kaepernick i spidsen, hvor han taler om, hvor han ligesom hæver det op til sådan en fantastisk, synes jeg, retorisk, igen, synes jeg, meget amerikansk, hvor han taler om retten til frihed, retten til at være uenig, og det er jo meget det, han også står på. Han taler meget. Altså, han bliver ved at sige, også i det her klip, at man kan være en god amerikaner, ligegyldigt hvad man tænker om det her med at knæle, når nationalhymnen bliver afspillet. Og det er meget det, der ligesom er har været hans sådan røde tråd i virkeligheden, ikke? Og han har gjort meget ud af at tale til alle i Texas og prøve at nå alle vælgere. Og alle, og det tror jeg også er noget, der er positivt i forhold til demokraterne, i forhold til valget i 2016, hvor man havde en kandidat, der netop talte om Trumps vælger som the deplorables. Mm-hmm. Og der har han, altså han går op og ned af dem, og han kender dem, og jeg tror også, at det er det, han er ikke sådan chokeret over, at de findes. Og det tror jeg også er ligesom også derfor, at han kan noget, som demokraterne leder efter. Er han noget så sjældent som en politiker i USA på det niveau, vil jeg mærke? Der findes jo medlemmer af kongressen, der sådan godt kan være jordnær, men det er en, der spiller på den helt store bane. Er han virkelig sådan en man of the people? Sådan en, der går op og ned af Main Street America og sætter sig ind på dinerne? Altså, er han sådan et mere almindeligt ægte menneske? Er det der spiller ind det her? Det tror jeg helt bestemt, at han har den her, altså igen den her autenticitet, som man jo selvfølgelig også altid efterlyser hos politikere. Det gør han utroligt godt. Han gør sig også utroligt tilgængelig. Han har selv kørt rundt til alle hjørner af delstaten med livestream i sin bil og snakket. Så han har hele tiden været i kontakt, han har hele tiden gjort sig tilgængelig, han er virkelig dygtig til sociale medier, som jeg også nævnte tidligere. Mm-hmm. Han har inspireret unge vælgere og Hispanics og alle de her førstegangsvælgere osv. Han har netop også, igen som jeg også sagde, han har gjort meget ud af til sine valgmøder og byde alle velkomne. Der er sådan jeg hørte sådan et helt fantastisk klip, hvor der var en tilhører i rød Make America Great kasket, og der kom op og skændes med en anden tilhører om et eller andet. Og han sendte sin kampagneleder, som er tidligere folkeskolelærer, ned for sådan at skille dem ad, og sagde sådan, har du husket småkæren og sådan noget, ikke? Og så lovede han Trump-tilhængeren det første spørgsmål bagefter. Så det er også igen den stil, han kører. Som en sådan samlende, helende figur. Og der er jo selvfølgelig debat i demokraterne om, hvad var det, Eric Holder, den tidligere justitsminister, der sagde det her med, som sådan omskrev Michelle Obamas citat om when they go high, hvor han sagde, when they go low. we go high. Ja, og så sagde han, when they go low, we kick them, ikke? Yeah. Det var det, Eric Holder ligesom omskrev det til, ikke? Og der er Beto O'Rourke igen også en anden type i det her, i den her debat, der jo selvfølgelig er opstået nu om, hvordan demokraterne skal gebære sig. Okay, jeg er helt forpustet. Nej, overhovedet ikke. Altså, jeg skal lige huske at sige, fordi Sara Fornæsen sagde kodeordet, hun sagde, at man kunne livestreame den gode Beto O'Rourke i valgkampen, og det minder mig om, at jeg har lovet at sige, at hvis man gerne vil se, det er selvfølgelig mest Mads og mit smukke ansigt, men muligvis også Saras herover. Det vil man sikkert hellere. Så skal man gå ind på 24/7's Facebook-side, hvor vi livestreamer det hele. Så ved man det, Mads. Ja, jeg gør mig så glad for, at jeg har valgt de her tigerbriller for 20 kroner til i dag, fordi jeg ligner en, der er fuldstændig henne ude for en yderste kartoffelrække. Men sådan må det være. Men mest har jeg fået en pæn jakke på. Ja, det var godt. Ja, det var godt. Beto O'Rourke, han ender jo så med at tabe, Sara. Og normalt så siger man jo i USA den der berømte sætning, nummer 2, det er den første taber. Så nu har vi altså en mand, der har været stor pomp og pragt omkring ham. Folk har fulgt ham tæt i hele Amerika og resten af verden for den sags skyld. Han var lige ved at vinde, men han tabte. Har han så fået prædikatet en loser nu? Eller er han en, som folk hos demokratiske tilhængere tænker, nej, det er ikke en loser. Det er faktisk en, vi kan samles omkring. Ja, men det var jo tæt, og det var i Texas. Så på den måde kan man sige, at han har altså gjort det han har gjort det godt. Så jeg vil nok tro, at han har ikke tabt stort nok til, at han kan blive en altså, han er stadig i spil, fordi det var tæt. Ja. Og han har ligesom, igen fordi han har kunne føre den her kampagne og kunne rejse de der penge, så han helt sikkert stadig spil. Det hører selvfølgelig også med til historien, han stillede op mod Ted Cruz, som er en kandidat, som vækker utrolig mange blandede følelser, også i Texas. Ja. Fordi han jo i den grad har et slingrende forhold til Donald Trump. og som han er blevet, altså, som han er blevet spurgt ind til flere gange i løbet af valgkampen. Så der er også nogle republikanere, der er ude at sige, at Beto kunne kun komme så langt, fordi at hans modkandidat var Ted Cruz, som er den her, netop igen den her figur, som altså, også mange republikanere har, ikke er så glade for. Mm-hmm. Men som jo i øvrigt selv kom ind som en græsrod for 6 år siden, ikke? Mm-hmm. Som anti-establishment-kandidaten. Så på den måde er det også interessant, at der ligesom skete det skub. Jamen, og så må man sige, at det med, at man er i den situation nu, at man skal tage en tur mere med Ted Cruz i senatet, er jo noget, som... Altså, det er jo ingen hemmelighed, at der er jo ikke mange republikanere af de, der samarbejder med ham, der er glade for det. Men når de skulle vælge mellem at få en endnu stærkere Beto O'Rourke, ved han har vundet, og så en tur mere med Ted Cruz, så bliver de jo nok nødt til at tage den pille, der sådan er den mindst bitter for dem at sluge de to. Men det er et underligt valg, fordi... Altså, jeg ved ikke, nu det er jo ikke sikkert, det egentlig er noget, der interesserer nogen, men altså, jeg har simpelthen svært at forstå, at man stemmer på politikere, man har svært ved at bryde sig om personligt. Og Ted Cruz er en, som jeg synes, det tager meget lang tid om at blive sådan rigtig lun på. Ja, det er ikke forkert sagt. Jeg kan faktisk huske, at jeg engang så Ted Cruz i valgkampen op i New Hampshire, altså primærvalgkampen op til det republikanske primærvalg, i starten af det, hvor han sådan kommer ind på sådan en typisk amerikansk sportsbar langt ude på landet, og så har han iført et kostyme, der sådan skal passe til det. Han har altså taget jakkesættet af og har i stedet for sådan en skovmandsskjorte på, og det hele var falsk. Det var som en, der var blevet klædt ud som en mand, der kom ind i en sportsbar. Så holdt han en flammende tale, eller den, vi spillede lidt tidligere, og der var ikke et øje af de mennesker, der sad inde på baren, som ellers alle sammen var republikanere og pågældende bar, der lyttede, fordi manden var simpelthen for meget, kunne man mærke, at folk de sagde. Ja, og det er også lidt sjovt, fordi igen, altså der er Beto O'Rourke også blevet sådan dyrket igen, fordi der har været den her mani, som måske også for nogen er kommet lidt over. Og han har været, altså han har også været på Ellen, har kigget på ham med hjerteøjne og sådan noget, så han har ligesom ramt meget, men der var også, jeg læste en ret morsom artikel om det her med, at Beto O'Rourke også lader sig fotografere, hvor han er sådan fuldstændig gennemblødt af sved. Og der, altså jeg læste en artikel i New York Magazine, som sådan dyrkede det her med, at ligesom at han også på den måde var den nye mand, altså det nye var ligesom, at mænd skulle svede på den måde, i modsætning til Ted Cruz, og det kom netop ligesom i forlængelse af det, som ligesom er den er manden med de fugtige hænder, ikke? Og sådan den klamme mand. Og det var altså, så også bare for at illustrere, altså i følelserne i forhold til begge de her mænd, ikke? Og hvad de vækker. Jeg tror også, det var Al Franken, senatoren fra Minnesota, som røg i MeToo-svinget, som sagde et eller andet med, at jeg er jo den, der kommer bedst ud af det med Ted Cruz, og jeg hader ham. Fantastisk citat. Ja. Skal vi lige høre et citat fra Beto, efter at han altså måtte erkende, at han havde tabt valget i nat. Lad os lige prøve at høre et kort klip her med Beto. Tonight's loss does nothing to diminish the way that I feel about Texas or this country. Getting to be with and to see all of you tonight reminds me why we set out to do this in the first place. We're not about being against anybody. Not about being against another political party. We're not going to define ourselves by who or what we are against or afraid of or scared of. Ja, så det her, det er jo klasse, det lyder næsten ligesom Obama, han har sagt, vi vil ikke lade os definere af det, vi frygter, det vi er bange for, eller det, der skiller os ad. Vi vil lade os definere af, hvad der kan bringe os sammen, hvad der samler os i stedet for. Er det sådan billedet på Beto's måde at være på hele tiden? Ja, det tror jeg, man kan sige, ikke? Og jeg kan ikke huske, om jeg har allerede sagt det, men det her med det her, måske også, der er jo nogle kritiske ryster, der har sagt, at han ligesom ikke er gået så stålet nok, men han har insisteret på at være den type kandidat, der kunne det, og ligesom også i en tid, hvor der er masser, der ikke siger det, og hvor stemningen ikke er det, ikke, og netop være sådan en lidt en helende type, som kunne samle i stedet for at skille, og ligesom så for at få, så vælgerne også kunne hvile ørerne i forhold til den her konstante støj og virak. Nu er han jo ikke den første kandidat, som siden bliver til noget stort, der taber. Altså, lad os nu bare mene om, at for eksempel Barack Obama taber sit første valg, hvor han forsøger at blive valgt til repræsentanternes hus oppe i Illinois, og så vender han tilbage og bliver så kandidat til senatet, and the rest is history, som man siger, i USA. Men Sarah, altså, klæber det alligevel ikke til ham, at han tabte trods alt? Han vandt jo ikke. Jo, altså det vil jo altid selvfølgelig, og det er jo det, der jo altid være nogen, der gerne vil dyrke selvfølgelig, hvis han stiller op igen. Og, men altså lige nu i den her, altså Ted Cruz i sin tale, ret faktisk hånden ud til ham, så noget er måske et kort øjeblik forandret, og lykønskede ham med hans kampagne. Men jo, helt sikkert, altså det vil der være, og det var der også, altså Ted Cruz går for eksempel utrolig meget ud af, at han var California liberal, og han slet ikke var fra Texas og sådan noget. Altså der kommer, altså selvfølgelig, hvis han stiller op til noget, så vil der jo være masser at gå til, og han ligesom var til venstre for Bernie Sanders og alt muligt, så det er jo ikke fordi, det ligesom er græsgrønne enge og enhjørningen fra nu af. Mads, lad os lige prøve at se, fordi vi snakkede jo om i første time her, at der er sådan forskellige typer, rent du har sagt, af demokrater. Vi har på den ene side Joe Manchin og Phil Bredesen, som vi har talt så meget om, og så på den anden side, det vil sige, lige ligger måske længst til højre, og på den anden side, der har vi sådan nogen som Elizabeth Warren og Bernie Sanders. Hvorhenne vil du placere Beto O'Rourke på den akse? Meget midt i. Mm-hmm. Jeg ved godt, at Ted Cruz gjorde meget ud af at sige, at hvis man stemte på Beto O'Rourke, så fik man noget, der var meget, meget venstreorienteret. Det er nu noget, mange republikanere gør overfor deres modkandidater. O'Rourke, synes jeg, havde en kampagne, der sådan forsøgte at være inkluderende, når det handlede om sådan nogle af de populistiske tendenser, Som Trump også har slået på, og også inkluderende, når det handler om nogle af de populistiske tendenser, som Sanders-fløjen har slået på. Så jeg tror, han havde siddet med nogen, der skulle hjælpe ham med at udvikle politik, og blive enige med dem om, at vi skal forsøge at få det bedste af de her to verdener i det demokratiske parti, hvis vi skal lykkes i en stat som Texas. Og det er jo det, der egentlig er lykkes for ham, og det er det, der gør ham til en stærk kandidat, ud over det, vi var inde på før, at han er så likable, at han ligner en politiker. Og du sagde, at vi var sammen lidt tidligere på dagens Afonessen, og jeg synes, du sagde det så utroligt fint, at du sagde, at han ligner sådan lidt en, der er taget ud fra sådan den politiske håndbog, hvor man slår op på det kapitel, der hedder Kennedy-type politikere, ikke? Altså han ligner en, der sådan kommer der. Han har håret, han har tænderne, han har sådan den udstråling, som er det stik modsatte af Ted Cruz, der jo mere ligner en, der er blevet samlet af noget lidt gammelt trylledej. Jeg tror, at det ikke, Sarah, er det ikke RFK, altså Robert Kennedy, han i virkeligheden klart, Bobby Kennedy, han i virkeligheden bliver sammenlignet med, som jo stillede op til præsidentvalget i 68, men bliver dræbt inden vi når til selve valget. Er det der, vi er? Altså, er han sådan en kennedisk type, som Mads er inde på her? Jamen, det tror jeg, det er jo, og det er jo også blevet sagt om ham før, og det er også måske det, han kan vække igen, ikke? Altså, det havde Kennedy, den rolle havde han jo også i 68, og sådan vække et håb, og netop også hele demokratisk parti, måske, eller som var splittet på det tidspunkt, ikke? Så det på mange måder lige for os, bare fordi jeg hørte også et interview med en 68'er, som altså var ved at døne, fordi han bare synes, han lignede ham så meget, ikke? Og det, altså, så på den måde, så passer puslespillet sammen i den forstand, og fordi han netop kan trække på de her positive, optimistiske, som jo også er kendetegnet, måske glemt det lidt de sidste par år, men som jo også har været kendetegnet fra amerikanske valgkampe, det Yes We Can og The Morning in America, det er alle de her ting, som ligesom også, altså inden det blev vildt og blodigt raseri. Lad os lige tage et andet valg, og nu putter vi altså Beto O'Rourke hen i den kategori, der hedder mulig præsidentkandidat, og så lader vi den lige... Ham har vi ikke talt om for sidste gang, og Sarah Fornæssen, der jo sidste gang holdt på den forkerte hest, da du i 2000 valgte at sætte alle dine penge på Hillary Clinton, som jo så aldrig blev præsident. Du sætter nu en hel del penge på Beto O'Rourke. Ikke i 2000, men der holdt jeg med hende, der skulle være i senatet, så der havde jeg jo penge. Du gav penge rigtigt, men vi vil i hvert fald holde dig fast på, at du er den danske stifter af Beto O'Rourkes fanklub. Det er jeg glad for. Vi skal nok komme tilbage. Lad os i mellemtiden lige vende til et andet meget spændende valg, som du fulgte af rigtig mange, nemlig guvernørvalget i Georgia, altså sydstaten, der ligger sådan lige nord for, for Florida, hvor Sarah, der var en spændende kandidat for demokraterne. Ja, Stacey Abrams, en kvinde, par 40, tror jeg, som har en lang karriere i lokalpolitik og har en lang karriere inden for borgerrettigheds- og valgrettighedsaktivisme. Datter af meget religiøse forældre, så mange så netop sådan nogle sydstatsflueben, ikke kommer fra meget, meget beskedne kår, er sort og er også Yale-uddannet, og også er, som jeg især er så glad for, hun er også romanceforfatter. Hun har skrevet en række kærlighedsromaner under et andet navn, og det er noget, hun ligesom har været meget stolt af, som også fremgår alle hendes, hendes officielle CV og sådan noget. Hun har skrevet under pseudonym, fordi hun ikke ville have, at folk, der ville købe hendes bøger, hvis hun var politiker, fordi så tænkte hun, så gad de ikke læse hendes bøger. det har været et meget et heftigt valg, fordi hun er op imod Kemp, som også er valgkommissær, kan man kalde det? Altså han er Secretary of State. Altså han er i hvert fald ansvar for valghandlingerne, ikke? Jo. Ja. Og der har været sådan en konstant der har været forskellige debatter om det her med adgang til valgsteder, og der har været noget med at ansøgninger og valgkort skulle matche på nogle underskrifter og sådan noget. Der har været forskellige ID, præcis, ja. og valgsteder, der ikke var tilgængelige, og alt det her, og ja, så vidt jeg kan forstå, er der også noget nu, at det ligesom er contested nu, fordi at hun ikke har ville sige, at hun har tabt. Præcis, lad os lige vende tilbage til det om et øjeblik, og så fastholde den kampagne, hun har ført, hvor hun jo blandt andet har haft virkelig celebre opbakning fra Oprah Winfrey og Barack Obama. Ja, lige præcis, og hun har også gjort noget, som jeg tror måske også er lidt interessant i lyset af 2016. Oprah Winfrey talte jo selvfølgelig ved et stort valgmøde, men hun har også haft de her kendiser med ude og bank på døre og sådan noget. Så der har også ligesom været en bevidsthed om, at man ikke skulle kunne køre det her. Mm-hmm. At man ikke skulle kunne blive anklaget for det samme, som jo Hillary blev anklaget for, ligesom at være i den her Hollywood-elites sol, og ligesom være langt hævet over det her. Hun har gjort meget ud af at canvasse, ligesom gå fra dør til dør og banke, og have de her Pharrell og alle mulige med sig. Mm-hmm. Så hun er på den måde har hun gjort meget ud igen, at det var en græsrodskampagne, og hun har også prøvet at involvere og aktivere, netop også i lyset af det, som har været hendes politiske projekt altid, at bringe folk ud og stemme og registrere sig som vælgere. Og det ville have været en stor triumf for demokraterne, hvis hun havde vundet. Og sagen er den, at det ser ud, som om hun taber til den republikanske kandidat, som vi talte om før, men hun anerkender ikke resultatet, ser det ud til på nuværende tidspunkt. Så lad os lige prøve at høre, hvad hun sagde i nat amerikansk tid. This election has tested our faith. I'm not going to name names, but some have worked hard to take our voices away, to scare us away, to distract us. But if our vision is clear and we see the finish line, you have inspired me every single day of this campaign. I know what you sacrifice to make your way to the polls, to volunteer after work or on lunch breaks. And I know that you've put your faith in me. You'll do it again. Georgia, you put your faith in me. But I want you to know tonight, the feeling is mutual. Ja, og Stacey Abrams bliver altså ved her, og hun bliver ved med at sige, at der er nogen, der har forsøgt at skræmme os fra at stemme. Det er Brian Kemp, hun. Det kunne man godt forestille sig. I sigtekornet. Man kan sige, at det der, altså når man taler om valg, der dækker hele delstater, så er senatsvalg jo nogen, der dækker hele delstater, og der har republikanerne klaret sig bedre, end de havde håbet på. Guvernørvalg er jo lidt det samme. Og her havde når man kigger på kortet her, så har demokraterne haft gode guvernørvalg. Hvis man ser på Midtvesten og industribæltet, så har man jo lykkes med at vinde i Michigan og i Illinois, og man har fået en skalp, som er rigtig, rigtig fin set med demokratiske øjne, nemlig at man har slået Scott Walker i Wisconsin, og Scott Walker, der var der var i gang med at skulle blive valgt for tredje gang, taber der. Og det tror jeg er meget, meget vigtigt for 2020-valget, når det handler... Altså, man vandt ikke i Ohio, og det var man, er man sikkert rigtig ked af, men man har fået tre vigtige stater, som er meget vigtige. Tre stater, som demokraterne længe havde vundet ved præsidentvalget, men som Donald Trump, han overrumplende vandt sidste gang. Han malede dem rød sidste gang. Præcis, ja. Og man med, ganske, støt, med ganske svå stemmer jo. Og man skal huske, at i Wisconsin, der er det republikanske parti et af de mest velfungerende og mest vidtforgrenede og mest aktive partiorganisationer, der sådan er i alle delstaterne. Det er dem skal man altid holde meget øje med. Og når de taber et valg, så er det selvfølgelig noget der giver genlyd i partiet. Man har så håbet, at man kunne vinde også i syden. Og her havde man jo de her to kandidater, som man satte sin lid til, to sorte kandidater, der skulle blive de første sorte guvernører i sydstaterne, nemlig Gillum i Florida. Det gik ikke, og så Abrams nu i Georgia, og det ser heller ikke ud til at gå. Brian Kemp fører med 80.000 stemmer, og selvom der bliver sådan indirekte råbt snyd fra Abrams her, så tror jeg, at det er et spørgsmål om tid, før hun må krybe til korset og sige, at det må blive en anden gang for hende. Og det tror jeg er en stor bet for demokraterne. De havde håbet, at det her med at kunne levere noget, der ikke bare er en valgsejr, men også har sådan en historisk betydning, er meget vigtig for demokraternes egen fortælling. Og lad os lige slutte den der, Sara, fordi vi kan sige i forlængelse af det, Mads han lige sagde, demokraterne var så tæt på i Texas. De var så tæt på i Florida, og de var ganske tæt på i Georgia, men de lykkedes lige præcis ikke. Hvad betyder det for sådan den demokratiske base på nuværende tidspunkt? Ja, altså så kan man jo, så skal man tage de rigtige briller på, ikke? Og så tænke, at det var steder som, altså Florida, altså det var steder, som ikke er nemme at vinde, og at de nåede utrolig langt, og de ligesom nåede at registrere vælgere, de ligesom fik utrolig frivillige og masser af penge. Og så man ligesom vælge at se på det, og se på det, og tænke, okay, så er der måske en infrastruktur til senere, og der er ligesom en stemning. Jeg tror også måske, at det demokrater også, måske de skal jo også nogle gange stemme på kandidater, som ikke er vildt inspirerende. Så det, det kan også godt være, at der ligesom er en lasten i det, at de her kandidater kan det. Og det er jo også vigtigt, at de kan det, at inspirere og motivere og skabe de her infrastrukturer i forhold til vælgere og frivillige alt det her penge. Men nogle gange, så skal demokraterne også måske ud og stemme. Det håber jeg også, at de kan komme til siden og stemme på kandidater, som er lidt mere kedelige og almindelige. Lad os se. Tusind tak, fordi du kom, Sara for næsten, altså historiker og journalist ved Weekendavisen. Tusind tak, fordi du var forbi. Dette er Radio 24/7. Vi har lidt tid tilbage, og der synes jeg egentlig, vi skal prøve at fokusere på den rolle, som præsident Trump nu skal forsøge at indfinde sig i. Lad os nu sammenligne ham med to tidligere præsidenter, som stod i en lignende situation. Barack Obama vinder valget i 2008 med enestående stor styrke, hvorefter han får en ordentlig en på sinkadusen til primærvalget to år efter, hvorefter han faktisk de næste seks år ikke rigtig var i stand til at få noget som helst gennemført, fordi han ikke kunne finde ud af at samarbejde med kongressen. Det er den ene, man kan kigge på. Man kan også lade sig inspirere en anden, nemlig Bill Clinton, der i 1992 vinder præsidentvalget, 1994 også får et ordentligt nederlag ved midtvejsvalget, hvorefter han faktisk formår at få et samarbejde med en ellers genstridig kongres. Så hvem af de to, tror du så? Altså, Trump gøre i sådan en situation? Der er jo faktisk meget af det, Trump vil. Lige når vi ikke taler om skattepolitik, så er der meget af det, Trump vil, som egentlig er noget, som jeg tror, hvis man var dygtig til at forhandle, er noget, man kan se sig selv i. Og her skal vi lige huske som på det, som demokrat. Husk nu, at Donald Trump kalder sig selv the greatest negotiator ever. Ja, og det så burde det jo ligge lige for. Ja. At så får vi en masse politik på den konto. Man skal, altså i sin tid var det, Bill Clinton gjorde, da han får et stort parlamentarisk flertal imod sig, anførte Newt Gingrich, der jo laver den her nye kontrakt med USA, og i den grad forsøger sådan at sige, at nu er USA for altid blevet mere republikansk. Og præsidentembedet i stigende grad irrelevant, siger han dengang. Og det, der er interessant, er, at Clinton gik jo ind og simpelthen bare overtog meget af republikanernes politiske program, og gik ud, og når det blev gennemført, så sagde han, det her det er en sejr for os alle sammen. Ja. Selvom det var republikansk politik. Og så er det jo svært, det er jo rigtig svært at have med sådan en at gøre, der når man vedtager noget, så bare går ud og siger, det her er min politik, altså omfavner de andres politik. Det var ret smart gjort af Clinton i sin tid. Problemet for Trump er, at det ville faktisk kræve, at demokraterne også sad på senatet, og det gør de jo ikke. Nej. Og derfor tror jeg ikke, der er så meget politik, Trump kan forholde. Der kommer ikke så mange love igennem, som Trump vil kunne forholde sig til, for jeg er simpelthen svært ved at se den der manglende vilje til at samarbejde de to kamre imellem, eller i det hele taget på føderalt niveau i USA, når det handler om lovgivning. Jeg er svært ved at se, at den kultur bliver brudt. Så jeg heller nok ikke til at tro, at der kommer meget lovgivning ud af Washington D.C. i årene, der kommer. Jeg tror mere, der kommer en masse symbolpolitik, som sådan skal tale forskellige grupperinger op. Det vil sige, Trump går ud og ved hjælp af senatet og forsøger at iværksætte politiske kampagner, der skal få republikaner helt op i det røde felt, og demokraterne gør det modsatte. Ja, og så har vi vel også den her situation, som Trump står i her, at han har jo endnu ikke vist sig at være i stand til på en eller anden måde at føre samtaler på en måde med demokrater, hvor de er parat til at mødes med ham. Og vi må sandt for dyden også sige den anden vej. Demokraterne har heller ikke været særlig åbne i forhold til at ville samarbejde med ham. Når man følger de her videoer og kampagner, der har været omkring Trump, så sidder man jo ikke og tænker, at når de lige har sovet på det, så mødes de i fred og fordragelighed og laver en masse politik sammen. Men Nancy Pelosi kan jo vælge at lave en Kim Jong-un, som er, at man går fra at blive kaldt the little fat guy og the rocket man, til at man pludselig er et kærligt menneske, fordi man sender nogle søde breve til præsidenten. Og Trump kan godt lide, når man roser ham. Ja. Så det kan jo godt være, at man kan få talt Trump ind i nogle løsninger, der vil gavne demokraterne. Men jeg tror ikke, at de kommer udenom, at Trump vil rigtig gerne have bygget noget mur. Ja. Og hvis de ikke er i stand til at bygge mur, så det er ikke sikkert, at de kan få Trump med på en politisk dagsorden. Og jeg tror egentlig, han på lange stræk gerne vil bruge de næste 2 år på at vise, at demokraterne ikke er villige til at beskytte den amerikanske grænse. For alt tyder på, at det er det spørgsmål, han helst vil føre valgkamp på. Ja, hvis hun tager sådan en stor delstat, altså Californien, hvor Nancy Pelosi er fra, så vil det jo være et område, hvor en ganske stor del af denne mur skal bygges, og det står jo ikke øverst på Nancy Pelosis valgløfter. Nej, slet ikke. Mange demokrater vil gerne have bedre og mere velfungerende grænsekontrol. Det er ikke fordi, at der er de allerstørste udfordringer på det, men de ser det som en løsning, der også håndterer de, der er illegalt i USA, og på en eller anden måde skal have enten lov til at være permanent i USA, eller der er en masse ting på hele det her område, der handler om både de, der kommer lovligt til USA, og de, der opholder sig ulovligt i USA, og som er bundet ind i det at have en grænse, man kontrollerer, som skal gå op i en højere enhed. Og man har siden Bush-årene forsøgt med både anført af republikanere, som eksempelvis George Bush og John McCain, eller af demokrater, som tidligere Nancy Pelosi, men også Barack Obama, forsøgt at nå sammen på det her område, uden at nå i mål med det. Da Obama han så taber kontrollen med kongressen der i 2010, der gør han i virkeligheden det de næste 6 år, at han i stedet for forsøger at gøre det, som en præsident altid kan gøre, nemlig bruge sin tid primært på udenrigspolitik. Her i Europa vil mange nok håbe, at præsident Trump havde mindre tid til at tage sig udenrigspolitik, så der ikke kom så meget disruption over det. Men der er vel grund til at tro det modsatte. Han har yderligere brug for at markere sig på udenrigsområdet, når nu han får sværere og sværere ved at markere sig på indenrigspolitikken, Mads. Ja, altså jeg tror, altså Trump er jo ikke en, der har brugt de første 2 år til at sætte sig ned og lave mange politiske kompromis og få en masse lovgivning igennem et ellers republikansk en ellers republikansk kongres. Han kan godt lide, at man mere sådan sender signaler om, hvad man ønsker skulle ske, også selvom det ikke altid kan lade sig gøre. Det er ikke noget, han sådan går rigtig meget op i, om ting sådan kan lade sig gøre i virkelighedens verden. Fordi for ham er det vigtigt at sende nogle signaler om, hvad det er, han egentlig står for, og hvad han i den ideelle verden synes at stå for. Og så tror jeg også, måske stadigvæk Trump er i en fase, hvor han prøver at finde ud af. Jeg tror aldrig, Trump har forstået, at når man er præsident, så bestemmer man ikke bare. Okay. At der er det der med et parlamentarisk grundlag, der skal lave lovene. Det er stadigvæk lidt. Det virker for mig, som om det stadigvæk er noget, han skal